ووايا قرآن دد قرآن مشتا كلي خايستا در رمضان مشتا كلي خايستا در رمضان مشتا ووايا قرآن دد قرآن مشتا كلي خايستا در رمضان مشتا كلي خايستا در رمضان مشتا يو حرب د قرآن باندي يواني کلس چند دا ورکا حازی نشا چی قرآن نوی بی پند دا یو حرد قرآن بندی یوانی کلس چند دا ورکا حازی نشا چی قرآن نوی بی پند دا داد شاہی قدر قدر دان میشتا کلی خائستا دا رمضان میشتا ووای قرآن داد قرآن میشتا کلی خائستا دا رمضان میشتا کلی خائستا دا رمضان میشتا نپل یہ سواب لاری دا پرس پا نورو میاشتو کی پرزی دا او یا پرزو پشان پا نورو میاشتو کی نپل یہ سواب لاری دا پرس پا نورو میاشتو کی پرزی دا او یا پرزو پشان پا نورو میاشتو کی رحمت دا مغفرت خلاص لنیران میاشتا کلی خائستا دا رمضان میاشتا ووایا قرآن داد قرآن میشتا کلی خائستا در رمضان میشتا کلی خائستا در رمضان میشتا پاک رسول فرمائی پدی میشت کی سلور کار ڈیر کڑی گواہی دلا الہ الا اللہ او استغفار ڈیر کڑی دریم سوال دا جنت کڑی سلورم پنال نار ڈیر کڑی پاک رسول فرمائی پدی میاش کی سلور کار ڈیر کڑی گواہی دلا الہ الا اللہ او استغفار ڈیر کڑی دریم سوال دا جنت کڑی سال رم پنال نار ڈیر کڑی حل ایران زداد ارمان میشتا کلی خائستا در رمضان میشتا حل ایران زداد ارمان میشتا کلی خائستا در رمضان میشتا ووای قرآن داد قرآن میشتا کلی خائستا در رمضان میشتا کلی خائستا در رمضان میشتا قرآن او روجا دوال شفاعت دچا ہو چی عمل وی ور سرا او هم خنیت دچا کڑی راج قرآن او روجا دوال شفاعت دچا ہو چی عمل وی ور سرا او هم خنیت دچا ہو چی عمل وی ور سرا او هم خنیت دچا نیکان باب خلکی گید غپران میشتا کلی خائستا در رمضان میشتا کلی خائستا در رمضان میشتا ووای قرآن داد قرآن میشتا کلی خائستا در رمضان میشتا کلی خائستا در رمضان میشتا ووای قرآن داد قرآن میشتا کلی خائستا در رمضان میشتا کلی خائستا در رمضان